Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Ali Bey. Can. Günaydın, merhaba. Herkese günaydın. Merhabalar. Evet, gayet gene karışık bir ortam var. Üstelik biraz böyle savaş rüzgarları da eser gibi. Savaş oyunları cereyan ediyor. Ne diyoruz? Bir hafta kaldı seçimlere de. Evet. Gelecek hafta bugün seçim sonuçlarını konuşacağız herhalde. Son haftaya girdik. Evet. Ne diyorsunuz duruma? Bir de Nevruz vardı. Ve Nevruz. Vallahi seçimler konusunda biraz bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu yerel seçimler tek başına ele almamak gerekir. Birbirinin içine geçmiş üç seçim, yani ben matruşka seçimler diyorum. İç içe geçmiş seçimler. Erdoğan bu seçimlere oldukça alçalarak girdi. Bu seçimler sonucunda, üç seçim iç içe geçen üç seçim sonucunda sonuna bakmak lazım. Bu matruşkalar küçülürler. Dolayısıyla bir bütün içerisinde gelecek bir yılı analiz etmek lazım. Yerel seçim sonuçları açısından da pek çok tahmin falan yapılıyor ama ona da işaret etmemizde fayda var. Yani önemli tedirginlikler duyacağı bir seçim olacak AK Parti'nin de Erdoğan'ın. Yani bir takım kalabalıklar toplanması ya da oylarının belli yüzdelerin içerisinde olması tek başına belirleyici olmayacak. Çünkü içinde yaşadığımız siyasal gerilim ve antidemokratik, demokrasi dışı süreçlere günümüz dünyasında bu kadar yasakçı bir zihniyete, otoriter zihniyete şans tanınması pek mümkün değil. Dolayısıyla bu matruşka seçimleri bir bütün olarak bakmak, değerlendirmek lazım ama yerel seçimle ilişkin büyük kentlerde, büyük şehirlerde ciddi tedirginlik duyacağını düşünebiliriz, görüyoruz. Sonuçlarına zaten bir korku egemen her anlamda. Yolsuzluk ve baskı uygulamaları 2014 yılının, yani 30 Mart sonrası süreçlerinde, daha sonra gelecek iki seçimlerde bunun bedelini iktidar partisi içerisindeki devinim ve bu yolsuzluk dosyalarının etkileri gelecek bir yıl içerisinde erken alınmış ya da alınmamış genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı ile birlikte ele almak, bakmak lazım. Ama yani önümüzdeki hafta seçim sonuçları değerlendirdiğimizde tek başına yerel seçimlerin önümüzdeki siyasal süreci belirleyemeyeceğini, yeterli olmadığını söylemekle yetinelim. Birbirinin içine geçmiş bir süreç olarak değerlendirmekte fayda var. Ama tedirgin oldukları muhakkak, tedirgin olduğunu gösteren her şey ortada ve bu tedirginlik daha da önümüzdeki aylarda devam edecektir. Çünkü Türkiye'yi içine koydukları, yani bu hatta Twitter yasakları, diktatörlük, otoriterlik özlemleri bugünün Türkiye'sinin kaldırabileceği hususlar değil. Evet, sert, çatışmalı, büyük bir demokrasi mücadelesi, kazanılmış demokratik hakların korunması, daha da genişletilmesine ilişkin Türkiye'nin siyasal gündemi belli. Bu bağlamda komik durumlara da düşüyor. Yani bu Twitter hikayesi bana şeyi hatırlattı. Yani sinemacılar Charlie'nin Büyük Diktatör filmini hatırlarsınız. Evet. Charlie Chaplin'in, yani ki o dönemde Nazilerin yaptığı uygulamaların çoğu da bilinmiyordu film yapılırken. Dolayısıyla o yerden yere vuran Charlie Chaplin'in o filmini anımsatıyor. Erdoğan'ın kimi düştüğü konumlar. Onu da kapatırım, bunu da yasaklarım. Bu yani sonuçta tabii ki enseyi karartıcı, ensenin karardığı hususlardır bunlar. Ama Türkiye'nin demokrasi güçleri, sahipleri bu işi uzun süre ve AK Parti içerisinden de dayanılması pek mümkün değil. Nitekim bir türlü topa girmeyen, bir türlü çatışmadan uzak kalmaya özen gösteren, erken bulan ya da bu konuda tavrını sertleştirmeyen Cumhurbaşkanı'nın da geçen hafta içerisinde Twitter üzerinden de bir tavır koyduğunu, ciddi bir tavır koyduğunu gördük. Dolayısıyla önümüzdeki seçimler, 3 seçimin içe geçtiği bu matruşka süreci sonuna bakmak, öyle siyasal atakları, atılımları, yaklaşımları, politikaları ve şeyi bu 3 seçimin içi görerek bakmak lazım. Çünkü topluma bu saatten sonra bir tasma takmanız, terbiyeci devlet adamlığı, bu kimlikle yani AK Partili dindar seçmeni bile yönetemezsiniz. Durum onu çok aşmıştır. Ayrıca Türkiye'nin önünde biraz önce işaret ettiğimiz bir Kürt sorunu var. Ve bu sorunu ilişkin yani demokrasinin umrunda olmadığı bir hükümetin, bir partinin Kürt sorununu çözebilme şansı var mı? Demokrasi umurumda değil diyor. Yani siz bir tarafta Ergeni koncuları alıyorsunuz. Bir tarafınıza PKK'yı, Öcalan'ı muhatap alıyorsunuz. Öcalan'ı muhatap alıyorsunuz. Bu şekilde bir mesele çözülebilir mi? Yani uluslararası alanda saygınlığını kalmamış bir Erdoğan, bir hükümetin bölgesel ve uluslararası hale gelmiş bir sorun üzerinde hal yoluna koyması mümkün mü gerçekten? Ayrıca yani zayıflayan bir AK Parti var. Yani bu yerel seçim sonuçlarında bazı oy oranları şaşırtacak, insanları karamsarlığa itebilir, ama o yüzden bu seçimi geçmiş 3 seçim olarak değerlendirip bakmak gerekir. Dolayısıyla AK Parti'nin yani içte ve dışta güç kaybetmiş, yığınlar nezdinde belli şeyini koruyabilir bu seçimlerde. Böyle bir partinin 100 yıllık soruna demokratik bir bakış açısı getirmek, bunu sürdürmesi mümkün mü? Yani bir kolunda Ergenekoncular, faili meçhul cinayet işleyenler, bir kolunda Öcalan'la bu sorun çözülebilir mi? Bu da can yakan şeylerden biri. Gerçekten yani Kürt sorununda söylenmesi gereken bu bir sene içerisinde ne oldu? Kaç kez biz paketler beklendi hükümetten. Bu 17 Aralık falan yoktu. Sürekli demokratikleşme paketleri, sorunun çözümüne ilişkin yeni ataklar, paketler beklendi. Çıka çıka ayakkabı paketleri çıktı, rüşvet paketleri çıktı, yolsuzluk paketleri çıktı. Şimdi böylesine bir halde gerçekten tabii yani savaşın durması, çatışmanın durması, ölümlerin durması, bir şekilde diyaloğun devam etmesi çok önemli. Yani bu zaten ileride kaydedilemiyor ama var olan durum, bir diyalog var ve çatışmasızlık durum var ve genel olarak bu coğrafyanın insanları ölüm istemediği için bulunan yeri hala korumak istiyorlar. Yani ölüm istemiyorlar, çatışma istemiyorlar, savaş istemiyorlar, barış içerisinde istiyorlar. Ama bir sene boyunca gelinen noktada Öcalan'la süren bir takım görüşmeler var ve hükümetin sürekli oyaladığı, etelediği Kürt sorunu çözüm için ben şöyle bakıyorum. Siz demokratik özellik diyorsunuz, ben şöyle bir meseleye bakıyorum. Şu konuları halledebilirim. Bunu bir yasal zemine taşıyabilir. Nitekim zaten yeni bir anayasa da yapmadılar bu süre içerisinde. Yani anayasal zemine taşıyabilirim. Şurada şunu çözümlerim. Böyle bir şey açılmadı. Aksine hatta Kürt sorununda olumsuzlama süreçlerine geçmişteki ittifakı olan cemaati yükleyerek sıyrılma ve bir taraftan da iki meseleyi sürekli cemaatin üzerine yıkıyor Erdoğan. Biri Kürt sorunundaki geçmişteki çatışmalı hali, özellikle Silvan'dan sonrası ve KCK soruşturmaları. Diğer tarafta da Ergenekoncuları ben istemedim, onlar istedi diyor. Bu çok komik. Yani işte büyük diktatörde büyük diktatörün karikatürü Erdoğan eskizlerinde incelenecek hususlar, evet. Kareler bunlar. Ali Bey, ben nerede, çok özür dilerim sözünüzü kestim ama bu noktaya belki bir ilavede bulunabilirim. Yani nerede kaçırdığımı anlamıyorum. Mesela geçen hafta yaptığı konuşmalarından bir tanesinde Başbakan Erdoğan, Ergenekon'la mücadelemizi sürdürdük. Yap, Ergenekon'la mücadele ettik, şimdi sıra ne Ergenekon'da diyerek Pensilvanya'ya parmağıyla işaret etmişti. Yani ben hangi kısmını kaçırıyorum? Mesela Ergenekon'dan bu 5 yıllık tutukluluk süresi yüzünden serbest bırakılan kişiler de birçoğu da, bunlardan birçoğu da kınından çıkmış kılıç gibiyiz, görevlere hazırız. Devletin bazen böyle durumları olur, biz verilecek görevlere hazırız şeklinde çeşitli demeçlerde bulundular cezaevinden çıktıkları günün ilk gününde. Ben hangi kısmı kaçırıyorum? Bir yanda Ergenekon'la mücadele ettik deniliyor, bir yandan da yeni Ergenekon'la mücadele edeceğiz deniliyor. Ya bir bağlantı, ya bağlantı kayıp bende. Yani durumun vehameti işte böyle. Böyle durumda bir şey var. Yani siz 17 Aralık'ta önce de başlayalım. 17 Aralık'ta artık tepe noktasına ulaşmış bir suçüstü pozisyonuyla karşı karşıyayız. Normal şartlarda işte rüşvet organizasyonunun tepe noktasında bulunan siyasi portiler, başta başbakan olmak üzere ve ailesi olmak üzere töhmet altında ve bunun yargılanması gerekiyor, bunun soruşturulması gerekiyor, bunun için istifa edilmesi gerekiyor. Siz bunun üstünü örtmek için elinizden gelen bütün her şeyi yapıyorsunuz. Ülkenizde son 10 yılda demokrasi adına hatta 10 yıl öncesinden kazanılan, alınan bir takım şeylerin hepsini ortadan kaldırıyorsunuz ve otoriter bir rejimi mantıksız bir şekilde, yani bir şey yok, tamamen kendiniz üzerinden cereyan eden, işte gün oluyor böyle söylüyorsunuz, gün oluyor şöyle söylüyorsunuz, gün oluyor çözüm süreci için bu provokasyon yapıldı deniyorsunuz, gün oluyor ben teröriste muhatap mı olurum diyorsunuz. Öcalan'la görüşmeleri, evet, Hakan Fidan ve MİT yönetiyor, Erdoğan adına yönetiyor, hükümet adına yönetiyor sözde. Gerçi bu konunun da devreden çıkması lazım. Yani bir senedir Kürt hareketinin de kendisine bazı şeyleri söylemesi gerekiyor. Yani sadece Öcalan üzerinden yürüyerek bir sorunun çözülmeyeceği aşikardır. Öcalan dışında başka fonksiyonları ortaya koymak gerekiyor. Sonuçta Öcalan'da görüşen bürokratlar görüşüyorlar ve karşılıklı politik bir muhatabiyet üzerinden yürümüyor iş. Yani aslında Öcalan'ın da artık yani önümüzdeki süreç içerisinde kaç Nevroz'da daha insanları toplayabilir, ikna edebilir bilemiyorum. Ama KCK konsey açıklamaları ile Öcalan'ın açıklamalarını Kuşanak ve başka yazarlar uyum sağlatmaya dönük çabalar içerisinde diyorlar ama yani ciddi bir şekilde okunduğunda burada farklılıkların olduğunu da görebiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer Kürt sorunun çözümü için hareket edilecekse bir kere bu işin politik muhataplarının olması lazım. BDP mi olacak? Demirtaş mı olacak? İşte Kaşanak mı olacak? Kim olacak? Yani burada bir politik muhatabiyet meselesi var. Öcalan'la bu iş tek başına yeterli değil. Öcalan işte hareketin onursal başkanı. Nitekim pek çok insan bunu da dile getiriyor. İşin muhatabı olarak başka adreslerin olması gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla zaten bir yıldır önüne bir paket şey koymuş değil. Politik olarak karşınıza çıkmıyorsunuz. Sonra Ergenekoncular, ne Ergenekoncular? Terörist, görüşme, diyalog, çözüme sabotaj vesaire. Bu bir kötü bir ruh hali, karikatür bir diktatör ruh hali. Bitmişliği gösteriyor, aslında tükenmişliği gösteriyor, bir zavallılığı da gösteriyor. Bir mantık silsilesi dediğim gibi içermiyor söylenenler. Dolayısıyla buyurun. Evet, öte yandan tabii mesela dün yapılmış olan mitingin de kimi hükümete yakın gazete, iktidara yakın gazetelerinde söylediği gibi büyük bir kalabalık içerdiği de söyleniyor. Yani ciddi bir milyonlarca kişinin, 2 milyon kişi geldiği deniyor. Gazetelerde. Mesela Türkiye Gazetesi karadan ve denizden yeni kapıya akan milyonlar başbakana ve milli iradeye sahip çıktı diyor. Hatta yüz binler de meydandan çıkamam korkusuyla geri döndü diyor. Yani hükümete yakın kendini hisseden bütün gazeteler şu veya bu sebeple Sabah da öyle. İşte İstanbul demiş. Akşam da işte Milli İrade. İşte Paşam İstanbul, evet. Aynen öyle. İstanbul meydan okudu. Manifesto gibi miting. 2 milyon kişi üzerinde anlaşmışlar. İstanbul'un cevabı diyor Star Gazetesi mesela. Ya bu hükümet medyası tabii ki bunları şey neler yapmadı ki. Yani değil mi? Görünen evet. İşte Alo Fatih'ten yani bunu tam bir şey veri almak mümkün değil. Velev ki Erdoğan 2009 yerel seçimleri oy oranının üstüne çıktı ki daha sonra genel seçimlerde %49,5 oy almıştı. Anayasa oylamasında %58 oy aldı. Değil mi? Yani, evet. Neler ki yani o şeyi yakaladı. Bu işin devam edeceği anlamında kitleler nezdindeki kredibilitesinin varoluşunu yükselttik daha da sürece anlamına gelmez. Yani bu genel seçimde o yüzden 3-3'e geçmiş bir arada bakmak gerekir ve bu yolsuzlukla ilgili hususların otoriter uygulamaların sonuçlarını önümüzdeki aylarda görülebileceğini düşünmek lazım. Çünkü mesela yolsuzluk gibi uygulamalar yapılan çalışmalarda mesela daha ilk etapta kent merkezlerinde kendisini çok hissettiren oylama davranışlarını kırsal kesime göre daha çabuk etkileyen, daha kısa sürede etkileyen kırsal kesimlere göre durumlar. Dolayısıyla hem bu otoriter uygulamaların algılanması hem yolsuzluk uygulamaları ve bunlar sonucu Türkiye'nin yaşadığı depremin seçmen üzerindeki etkilerini bu seçimlerde görmeyebiliriz. Ben göreceğimizi de düşünüyorum. Tedirgin edici bir durum karşı karşıya kalacaktır Erdoğan. Zaten o da onun farklı için inanılmaz bir şekilde saldırıyor her türlü. Twitter'ı kapattım, Facebook'u da yaparım, dünyayı da karşıma alırım falan. Şimdi meseleye böyle baktığınızda sadece bir yerel seçim sonuçları ya da onların kendi medyası üzerinden meseleye baktığınızda bunlar seçim sonuçları böyle çıksa dahi bile sürecin olumsuzluğa gideceğine ilişkin yorum yapmamızı engellemez. Çünkü görünen böyle bir durum var. Ayrıca ekonomi konuşmuyoruz. Ayrıca Kürt meselesinin işte geldiği noktayı konuşuyoruz çözümle ilgili hususlarda. Dolayısıyla ben şahsen daha önce de programlarda analiz etmeye çalıştığım 3 alanda büyük şehirlerin olduğu kentsel kesimlerde Erdoğan'ın tedirgin olacağı bir durumla karşı karşıya kalacağını, kırsal kesimde bunu o kadar hissetmeyeceğini, Kürt bölgesi açısından da bölgede artık AK Parti ve BDP yalnız değil, başka bir faktör de devreye giriyor. Bu hem BDP'yi hem de AK Parti'nin dindar Kürtlerden aldığı oyları etkileyecek bir durum olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla yani yansımaları bu 17 Aralık yolsuzluk depreminin yozlaşmanın geldiği noktasında Türkiye'nin iç dünyasını harap eden, demokrasini tarumar eden noktanın aksıları bu Cumhurbaşkanlığı genel seçimler perspektifi içerisinde 3-3'e geçmiş bir seçim koridoru üzerinden başka süreci açısından bakıp değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ne bir hayal kırıklığı yaratmalı seçim sonuçları ne de çok büyük bir karamsarlığa birlikte itmemeli. Yani bir de şöyle bir şey vardır. Yani Osman Bölükbaşı'nın geçmişte meydanlara bakıp da meydanları toplarsınız. Yani Menderes'in 27 Mayıs'tan önceki 10 gün önceki İzmir mitinginde 200 bin kişi var. Yani karşısına yapmak istemezdim ama artı Bülent Ecevit'in 1977'deki seçimlerini ben Ankara ve İstanbul'u biliyorum ki 1 Mayıs sonrasına rastlamıştı. İnsan seliydi ve %50'leri 60'ları bulacak yani şey %30-42 ile kalmıştı. Evet, bu çok önemli bir şey hatırlattığınız, yani yanıltıcı olabilir görüntüler. Zaten ben de itiraf edeyim ki biraz da kasıtlı olarak size sormuştum bugünkü hükümet yanlısı gazetelerin birinci sayfalarındaki işte balık gözüyle çekilmiş muazzam kitleleri gösteren, yani muhtemelen de gerçek kalabalık yani fotoğraflar. Zaten 5 gazetenin 5'i de aşağı yukarı aynı fotoğraf ve aynı işte paşam İstanbul mantığıyla çıkmıştı. Fakat bunu sizin eski bu konudaki eski seçimlerde ki kitlelerin durumuyla kıyaslamanız ilginç oldu. Bir kez daha onu şey yapabilir miyiz? Yani Menderes'in hemen darbeden önceki mitinginden mi bahsettiniz demin? Evet. Aydın ve İzmir mitingleri var. Evet. Yani hatta burada Osman Belikbaşı sağda parti alternatif bir liderdir. Belikbaşı'yı genç nesil hatırlamaz siyasi tarihte uğraşanlar dışında. CKMP evet. Cumhuriyetçi evet. Köylü Millet Partisi. Millet Partisi ki daha sonra MHP'ye de katılmıştır. Evet. Veciz bir sözü vardır. Yani bakar tek milletvekili kendisi çıkar, o da Kırşehir'den biliyorsunuz. Ama meydanları acayip toplar. Sonunda bir gün dayanamaz bir seçim sonunda. Hep böyle gidiyorsunuz ama saplar bana, darılar başka yere gider. Evet. Bu şeye geçmişler. Tarihte önemli bir sözdür bu. Dolayısıyla yani bu medyanın yoğun propagandası ve bu yandaş süreçler içerisinden konulan fotoğraflar abartılı hususlardır. Artı seçmen davranışında şunu da bakın. Türkiye'de 1982 anayasa oylaması benim hayatımda da çok önemli bir yeri vardır. Yani ilk oyumuzu maalesef o sene verdik. Çünkü darbeler olunca bir de o zamanlar 21 yaşlı sınır. Şimdi %92 oy verdi. Yani onayladı askeri şeyi. Tamam korkular, mavi beyazlar vesaireler. Yani ben o zaman hesaplamıştım, bir yazımda da gündeme getirmiştim. Yani 1 Mayıs mitinglerine katılanlardan daha az hayır oyu çıktı neredeyse. Evet, aynı şey. Ama 83'te ne oldu? İşaret edilen parti 3. parti oldu. Millet Demokrasi Partisi, askerlerin Sunal Partisi. Sunal, Turgut Sunalp'in evet. Emekli genel. Yani tabii bu medya ki hükümet inanılmaz bir şekilde kullanıyor. Epeydir kullanıyor. Artı şunu da görmek lazım. Kitleler seçmen davranışları pragmatisttir. Yani son dönemde aldığına bakıyor seçmen. Bana sağlıkta ne verdi ne aldı. Benim refah payım ne kadar arttı artmadı. Yol, su, elektrik neyse, kömür, hava, sosyal devlet vesaire yardımlar. Onlar üzerinden değerlendirme yapıyor. Ama sonuçta o yüzden ben şunu söylüyorum. Bu seçimlerde belki %50 oy aldı. Yani bu Erdoğan'ın kalitesini mi belirliyor? Yani 2009 yılında aldığı %49,5 mudur? O zaman insanlar o %49,5'un memnuniyet ve demokratik gelişmeler üzerinden, yeni bir anayasa yapacağının vaadi üzerinden ve işte MGK'nın sivilleşmesi, darbelere karşı koyma, bütün alanlardaki mağduriyetlerin ortadan kalkması, artı ekonomik refah üzerinde işte sosyal devlet uygulamalarının kaba sosyal devletin karşılığı olarak verdiler. Şimdiki bu süreç tam çözülmedi. Yani bunu görmek lazım. O yüzden oylara yansıması bu üçe geçmiş süreç içerisinde gerçekleşecektir diye düşünüyorum ben. Ama yine de şunu söylüyorum. Gerçekten tedirgin edici durumlarla karşı karşıya kalacaklar. Bir de bu bir yerel seçimdir. Ve dikkat çekilmesi gereken hususlardan biri Türkiye'nin yerel seçim yapısı, yani yerel seçimlerin mahiyetinde çok köklü bir değişiklik oldu. Büyük şehirler arttı. Burada oy verme sistemi farklılaştı. Bunları da göz önünde bulundurarak analiz etmek gerekir. Dolayısıyla sadece bu yerel seçim sonuçları değil, bundan sonraki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler ve içinde bulunan konjonktür AK Parti için yokuş aşağı bir konjonktürdür. Ve uluslararası saygınlığı kalmamış bir lider, yasakçı bir lider ve yolsuzluğa ulaşmış bir lider Tamam, İtalya'da Berlusconi'nin hikayesini biliyoruz. Sonradan iktidar ortağı oldu, olabilir. Ama bu sürecin devamında Matruşka küçülür, biliyorsunuz. Sonunda bebek. Evet. Kızlar küçülürler. Küçük adam olarak en son bebekle adamla karşılaşırsınız. Ben seçimlerden önce, yani Kürt meselesinde de gerçekten Öcalan artık Öcalan fonksiyonu dışında bir muhatabiyet durumunun olması gerektiğini yargımış sürecekte. Ama AK Parti böyle bir konumdayken bu meselede de patinaj yapmaktan başka çaresi yok gibi gözüküyor. Çünkü bir kolunda faili meşilleri, Kürtleri öldürenler, bir tarafta da Kürtlerin çözümü pek kolay değil. Kolay değil. Peki, çok teşekkür ederiz. Göreceğiz, konuşacağız tabii. Görüşeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.